قانون بغاوت ہے تو عمدہ اللہ قانون بغاوت ہے اکوائے دا خاص انہوں پیزن ملزون ہے صحابان اللہ ہوئی جنہوں تالا کم بھی نگر آلہ پیزن ملزون ہے کم جنگر آلہ زکاة یا صحابان تخونہ کرن اللہ تالا کی کم یہ کر رہا کہ تجھے چوار لسن تین لسن اصاب ہے کہ اپلان کے خان بمدہ کرتے ہیں اوکی جیتے نو دا سا دا کم ارہو وقت نو بس خبر دا کہ خواگو خواگو زمنگا و تارسا دا نورو نیتا نیتا ہپ ہپ اور کھڑوا کھڑوا تو خواگر آتا اور تارسا تیتا خستا ابت زما دالا کم خبر دا طول بمانی اگر طول سر باقی و سر پلاس میدان کے ادری جہاد بچائی الجہادو ماضی ملا یوم القیامہ تر قیامت اپورے روان دی دنیا رکھتنی دو پر بجار سے الان تقاتل آخر آز الامت الدجال دجال سر بوجن دی جی انشاء و مہدی علیہ السلام پر مرگر کیا جی نو حکم داری دی دیرو منی ہوئی وزی سورت الان عام کافرہ نو مانو انتو تے اکثر مائی فلال ذلو کان سبی اللہ موجودہ زمانے کی چکم قرنو جوری دی نو پاکسریت جوری دی جانا اقلیت پاتی سی اکثریت واقعی پدی بنیاد باندھے ان تو اکثر امن فی الحال ذلو کان سبھی اللہ علیہ اللہ قانون سورۃ التین کی حتم ہے تحریر ہے کہ علیہ اللہ یا احکم الحاکمین لا الہ الا اللہ اللہ احکم الحاکمین لا حاکم الا اللہ ولی لانہ احکم الحاکمین حتم ہے سورۃ التین اللہ اللہ سورۃ النور کی آیت ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سورۃ النور دیماندار خبر بسئی دیماندار خبر بسئی کہ من گوما دلا اللہ قانون تم غارہ کے خود ان یقولوا سمعنا دعوائی کہ منگو منو حکم دا اللہ اتو سا لکھتنا ہے سورة النور کی دا مخالفین حق بسی جمواری سدا اغازال لے جکر پیدا اور تو دبل سی اذا فریق من مورزون ایماندار ویل بدائی قول دخلے دے قول دزل دے اور دخلے اگر دلیل دے شاہد دے جواب دے ایبا ویل ایماندار عقیدت ایماندار اول جی ایماندار ہو کہ کلو بلے ایسی اللہ اولی جی کے کسے سلو کی روح پر میں اللہ قرآن مانی سے سلکو سنت کا نبی علیہ السلام مانی سے سلکو جدا شرک ہے کہ توحید ہے دا بدعت ہے کہ سنت ہے دا دستور و رواج ہے کہ نہ قانون دے شریعت ہے کہ سلکا کا کرے ہوگی یا کم ابینا ہم نصب ہوئی سمعنا و آتوانا و اولائکا ہم المفلحون واورید اور ادل نبی اسانا عموماً اور دغا حسان دغلویان دغنے کان هم المفلحون اولائک اعلی حدن من ربهم و اولائک هم المفلحون هم الحدن ایسی کرنے کا فلاح راگ پر نتیجہ دے ہدایت کی اولائک اعلی حدن دغی پہ ہدایت میں دیکھ مانزی کی ہے اہدن الصراط والمستقیم دعا قبول کر دعا دعا من علیہ السلام اہدن الصراط والمستقیم قانون دا اللہ تیغر کے خود اللہ اولائک اعلی حدن دغری پہ ہدایت و اولائک هم المفلحون اور دغری بریالی و دنیا و مباخر و ایجا کلا کوئی پہلا لکھو مفلح دے حق پہ غارہ کے خود رضا اللہ سے سر اور قانون پہ غارہ کے خود رضا دغا مسئلہ دا انداز بانی سورة النور نساء کی آیت یوس پیتم کی سورة النساء آیت یوس پیتم دمرا خوبی پیدی دی کہ مسلمانی آج پر ایمان زمین دا کانا تو سننے پیدی دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول راسه الله کے لیے بھی دیا گا منائی لیکن سورۃ نور کے ملو سے ادعوا الى الله ورسول مکہ کے منافقان کو سر سورۃ نور کی ایت نمبر 43 وان يقولون ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين اذا الله قانون لا فيصل الى مراجي اگر کہ ہم تو مسلمان ہیں اگر کہ مجھ روزہ حج زکاۃ خیرات کی ما اولئك بالمؤمنين نجدا فلیتان یو ذرا ایماندار دیکھ لکن ذرا ورنا ما اولئك بالمؤمنين نجدا بالکل میں ہو ذرا ایماندار منظروں خراب نروجیم خراب عرص اعمال برباد غالب ہوتا ہے جی معلوم کیا کی غالب تو نجدی مکار کی جانا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اللہ تو پیغمبر قانون منع مجھے دین نمبر خرائی مجھے منع لا الہ الا اللہ نہیں دا منع لیکن شیئی جی اذا اللہ قانون تغارا کیا رہے اسے کیس کو کیس کو صحیح یہ کیس کو بل یہ کہا تھا حضرت تاسیل کا نظر خبر ہونا سر وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ دا منافق حال دا دا مناندار حال دا صحیح ایماندار حال بدے کسی تو من لے او بنے لے سی نو دیو تک غالب دی اب ضرور اخلاص ہے منی اور کدا نیر دی نو دو حال کرے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ارادہ دی لئی کہ دو فیصلے اسی نا فرمان صلی اللہ علیہ قانون اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول اللہ کی راہ گیری پیغمبری دل راشل یصدون عن صدورا مخر استانا کامل مخر الاطرف اور گرجینا نفسینا مشریتو میں اکن بیج کر کے لیدی کنا کہ دو تو یہ رسی کہ دا ایمانداری تو نرش انہم یظلمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یزعمون قرآن کے ایماندار نہ ہوئی یزعمون انہم آمنوا دو کہ دو ایمان را ویلین من لے لے رزونا آچراری گریسی جتا تا آچراری گریسی مخصصان تول کتابو نمونو دادی دعوائی رزرائی رکی نسکی ادی نسکی دو دلیلی سرے یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ارادہ دا کہ فیصلے اسی قباغی دا اللہ دا قانون دا بیجینا خبردار دے غیر اسی بیجینا حاکم دے پا قانون سے سلکے انگریزی قانون بانے غیر اسی یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ادو تیرے سیو ان یکفرو بیت انکار بکیتن اللہ چکن انکار ہوا تیری اور دا اللہ دا قانون سزے بارے ذل قانون مقررے اور جوڑے نہ دا دے پاغو اگر کہ ہر تو کیو چار پستر گنی لیے کی جو کلی لیے کی چاہا لو او کل کیو نہ دا ذکر کا قران دا سپیتم ایا پنج سپیتم ہے سن دا مسئلہ ذکر کا یولی دونا یہ تھا کم ویل تاوت پنج سپیتم کی ایماندار خبر ذکر کی سورۃ النساء پنج سپیتم نمبر 30 کی دفعہ مخالف ذکر موین کی تذکرہ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ندين ایماندار ندی ایماندار دوئی کیا چن گے ایماندار اور لے کو ندی ایماندار لا وربك لا يؤمنون ندی ایماندار کنزاد دن قسم کوم پر رب دین ذم درم نمبر بانی لا یؤمنون لا یو وربک قسم بل لا یؤمنون درم یہ یہ ندی ایماندار تو مجھ ندی ایماندار نو پرو جن ندی ایماندار نو پر حج ندی ایماندار حتی یو حج کے موقع دے کہ تا حاکی ممائن تا فیصل کی اتو تا اللہ پر قانون فیصلہ ہو کیو حج کی موقع فی ما شجر بینام ما گویا گا ما دیا عام سی ما شجر بیان پر طول لوے وڑو کی بلو دو پری پمین کی ملک کیو پاوامو کی حکومت کیو پاوامو کی سیاست کی اور جن کی جماعت کی مدرسہ کی نہ سنت بازار کی سی ما شجر بیان پر طول لوے وڑو کی کہ اختلاف زرغن سی دو پرمین دا شجر پیدا سی اختلاف دور کی اختلاف ہو بیان ہوں ثم لا يجد في انفسهم نجاسا فيو يحكموك فطولوا في بره قلوا وقالوا طولوا في نبيان نمبر الله الله ثم لا يجد في انفسهم حرجا يا بيان مني فقل نفسهم كي ما ملو ونم تريساني تنشي بيان مني فرسو تنشي نشتري فر ولا نشتري فبديس وصالة كتاب وزن قانون تكينا وشريط تبتينا وعالم لبزم بيتا بغاية كتاب ایمانداری لا الہ الا اللہ لا حکم الا اللہ حاکم او حکم غیر منی قانون دے غیر منی دا لا الہ الا اللہ منکر دے تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کال حسنم ادھے طول انہوں لوئی بجیا کم جے دے لوئی بین الاقوامی عدالت دے انصاف لگ دے بین الاقوامی فا ارگون روپے ہو لگے وہ کرانو میں سی اغیر برائے سوگ دی پیرنگیان راغون دی بین الاقوامی عدالت دے انصاف انصاف دے دارے اللہ کا قانون نہ باتولو نہ لوئی ظلم نشتے نہ آگا بدتر ظالمان دی عدالت دین صاحب نے سبو سبو دی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھ دے ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم حق نشتے ما کان لمؤمن ولا مؤمنة ما کان ما نشتے چینو نت کے دو توی اور اکی دل نشتے نوڑو حق نشتے لے مؤمن نکرا دے یو ایماندار دعوت ایمانے لے کے ایماندار حق نشتے ولا مؤمنت نداز دار دے ایمان زنانا اذا قضا اللہ و رسولہ امران کلا چواوری فیصلو کی اللہ دا اللہ پیغمبر دے و خبری ان یکون اللہ و ملکی ارا دا دے کی جو لے اختیار قل جوڑ لکن من لهم خیر دے کون من لهم خیر ما کان المومن حکم دے دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر جیو نارینا زوانے ترسی دے زوانے ترسی دے جی نہیں دا پتیو برسرے دے جی پردہ بکل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن قرن فی بیوتکن دا شانتا لولی قرنی و فضان باندی ورزی اگر سر ترسو باندی ورزان پتے حکم دا اللہ دے عددی حکم خلاف سلوک و سادر لڑکا او دغیر پیدا کرے تشیفی اور رومان گیا ہونے آئے دسی اچورے غیر ہے دیئے کہ اچورے غالے کا جلب میں جلب نہ رکھا چراہ کر حضرت چو سلوک و سروان اس کے بجیتا ما کانے لمؤمن ولا مؤمنت نزا قد اللہ و رسول امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم دو اختیار دی دو بجوری لا الہ الا اللہ مانا ما کان لهم الخیرت اختیار بد مخلوق میں نے اختیار دیا اللہ ربل دا مطلب ہو لا الہ الا اللہ دا منلو چومے گو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را اللہ جب حساب رحمتوں کی زمان مشایق بان پر یہ مطلب ہی پوہ کو کہ لا الہ الا اللہ دا تشد سے گوگل تکی نہیں دا تینکی لام نرے دے تینکی لام سرط مانا کی تینکی کول دا ہر سر ختمول دی ہر ز اپا الا سر یو ذات لا من دی یو ذات لا نو کہ زیم نو دا غد خلی دی بل نیم پیغمبر وی کہ زیم نو دا غد طرف یم نو زان نو سن سن دی اختیار می نستری تے کلمہ لا الہ الا اللہ دا ویلو ادا بدل مطلب دا یو خبرہ زیم دا کہ اللہ منو نو دا غی مطلب بدائی کہ دے ہر حاجت اور دے ہر مصیبت اور دے پریشانے حل کون کے با اللہ رب العالمین منو دغت سوئی دے اللہ پہ صفتوں میں الوکیل وکیل صفت دا اللہ دے لا تتخذو من دونی وکیلا زمان سے ابت ذموار دا فائدے اور دا نقصان دا عزت اور دا ذلت تو دے بہ نہ مانی لا الہ الا اللہ من لا وکیل الا اللہ زما دا ہس کار کا ان کے واقدار دے دا اللہ رب تو کسے کرے تو خدے بسی اور پتا بسی نہ لا وکیل الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ میرے من صحیح طریقہ بہ میرے من دے طریقہ باندھے جو تو ہے چنون میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر یو سل یو کم سے تو فتوکل علی اللہ بندہ جان پا اللہ اس پارا نہ پبل بانی فتوکل علی اللہ اس یو اللہ بانی جان اس پارا ڈاکو نے کہ مات آتا لا الہ الا اللہ وہ ان کی تھا سڑک بے رسو دو کوڑا مگر تو لوئی زبان میں پار لے یا خون بابا جوڑے تو میں اگر تو نہیں پار لے اور بیا با عملی سر کو سر اللہ جدا چور بہن پو رہے تھا سفر کو دزاد لارو نہیں کہنے کی عادت لو بنی مستبا رکھو روت اچھی بنی مستبا رکھو روت میں ارو نہ بہن رہے تھا جوار داؤ پسے میں پورے کا روت کہ دا پوری کی مجھے مطلب داسی کی بدفالی رہن دا پسے وار پوری سے دیر ہوئی کاؤ سے رہن رہی شرکی فیلی یا پکے تلا داؤں ہوا جدا کسی سفر بائیں اللہ نے پتا کر رہی با دماز پہین نمک کے زینے جارو کئی کہ زی جارو کئی یہ مطلب ہے کہ مجھے جارو کڑے زور یا برا پسے نرا جی دا بنی جارو کئی دا کسی قطع رہی ہیں سبا جو کئی دا پرے دلا کور والا کے برار زنانا پتا کر رہی بائیں با غسل نکئی ضرورت کو جو غسلی خود نہ بدے یہ مطلب ہے کہ اب کیا تزان سنبھالے عیاذن باللہ اعتقادی اثراتوں میں سے لیتی جنہوں نے صحابی نو بے حساب بے کتابا دیو جنا قرآن خون کی توکل علی اللہ یو اللہ بانی زان اس پارا او بلی نس پارا یو سل نہ پندر و توکل علی اللہ اس پارا زان پا اللہ بانی کسی کئی نہ اللہ کی اختیار والا اللہ دی اللہ توکل معنی صدا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك سبب ذلك مهربان اذا الله تعالى سيد اولا او كويت فظا سخجره غلیظ القلب سخزے لن فضو منہا اور جو بستان فارسی غلطی کی جی فافوانہم و شاورہم فلامر دوسرا خونہ کو جرگہ کوا ایزا عظمتا فتوکل علی اللہ فکل آئے گا تب جو اختکی اس پر اللہ یہ کیو پا اللہ بائیں انہ پا جرگہ انہ دمر گروہ پہ اعتماد مسورہ کوا تو پا مسورہ دان مستارا توکل علی اللہ کیوں اللہ بانی زان اس پارا مطلب تو کہ دا خود رتول رائے دا رتول رائے اعتماد مطلب ٹھیک دے خیریت پاگی کہ اللہ کی بھی رسول اخلینا یا لحسیرا خلق دے نیکان قابل معتمد نہ اللہ با پکی خیر ہوا کی و توکل پا اللہ یا بس اعتماد ان اللہ زان پا اللہ اس پارا فتوکل آل اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ جنہ کی زان پا روکو تپا غلانی فائدی دوائی کنا یو اعتماد پا اللہ را گیا کہ دمل جوتا دا دین محبت دا اللہ را گیا یو حبهم و حبونا دا اللہ مینوا میں اعتماد را گیا دا اللہ مینہ سر را نور بہت خیر کی یو حب المتوکلین اللہ مینہ کی اغتا دزان سپاروں کو سرا دا سنت سورة مائدہ کی عمر کہہ رہے فتعال اللہ فتوکلو نصر پا اللہ با نزان سپارے نببل علی اللہ اعتماد نہ دے جوڑ یقین نہ دے جو درشت میں آج کے فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ایتاسو مومن کی دے اللہ دلونا. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. موسیٰ علیہ السلام امتیان دی دعا نیتان کسان دی آتا نو جمہور نو جمہور چار تا پا یو دور کے انتا حق میں گرا گئی ہر دور کی جمہوریت دا باطل لے اقلیت دا حق لے بید آغا استثنائی دا ارومنا کہ قوم حلاشی آتا کسان پا دیسی یا بید استثنائی وقتنا دا مہدی عیسیٰ علیہ السلام دس قومنی کی نور چار تا اکثریت دا حق نہیں قدیم آنا قرآن کی کرتی آل اللہ فتوکلو ایچ واللہ بانیزان اس بارے تیتا سیماندار جمہور بلا مخیویلہ اتو تنو اللہ ستنو اتو تنو بلتا رسی اپدید پاسی سیزہ دخلتمو فینکم غائبون کلچ تورنن ہوتای نسیزتا سزرور روب با اللہ واتی اللہ با اقتدار درکی خسرد درنا منلو تذکلتی آرو توکلوا ان کنتم مؤمنین فاولہ بانیزان اس بارائی ایتا سیماندار دے نروس سورت یونس کے آیت نمبر سلو رکھے چندہ مسئلہ جی کرتی ات توکلوا علاللہ اختانو تو توکل ہوئی کرنے ضرور پا اللہ میں توکل لے توکل دینوں میں جتا اسباب مکا اسباب بکا اثر دا اسباب دا اللہ نہ جانا کہ قول والا اللہ رے زمان لاس کی اختیار نہیں کرے دارو اخرا وہ جوڑول دا اللہ نہ مانا ڈوڑے اخرا کو مڑول دا اللہ نہ مانا سویر آگرے میں لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ربی دو کوئی نہ سنو یہ جام پہ لڑاؤ لگا جو اس کا نور بل جام لڑاؤ لگا اس کو بل لڑاؤ لگا اس کو بل لڑاؤ وہ جام ہے اس کا نور نہ اللہ زر کے رنا واچولا طالبان جماعت کی ہوئی تو ٹول اس پکی لگیا جی ذکر کی جیو بر سر مباحثہ کی خبر بانی پوسو سہاری ایمان رہا مسلمان پر دو خوراک کو اپنے پیرا اور جان کی یو جان اخلاص میں اگر تو پاس کہ نبی علیہ السلام یا نشرف یا اکلو فی سبعت امعائن کہ مشرف دے نو دے لکا کو وہ جوڑو کی تو خوراک کے لکا وہ خیدی کی دے وہ لینی وہ تا جی جارو لے وہ سارا وہ ختم کی کانا یو پاتی سو تو بندہ یو یو لرے دے یو پاتی سو اگر نمبر کی چون لی کے سارا مرگیری نورم چوکو فتی مانا بانی جی کہتے ہیں سلو رات سورو پیو نو اللہ جان اس پارے اور اس پارو مطلب دانی ماری کے اسباب کری دی اللہ جان اس پارا سکے بنے دے تو مزہ خیر گیا تو مجھے سے جزر ہوتی ملاسم کا میں بے چلے سر نکی گوئے جان بس سلے کئی اسباب بکئی اللہ بچا کی فتوکلو ان کنتم مومنین. آیت نمبر سلو رکھا کی وقال موسیٰ لقومہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین. دا موسیٰ علیہ السلام شاگردان موسیٰ علی اللہ فتوکلو زان پا اللہ اس پارائی عملہ کہتے لاس کہتے دا صدق بھی چاہنے دکڑو تو استاد نہیں دکڑو معلمنا موسیٰ علیہ السلام اگر ہم ہوئی دا او قوم ہم جاوی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین. تو زمان خبری تغاری خودن کے نبی کو اللہ بانی زان اس پارے تاسو لگی ہے دشمن ضرور دے تاسو پردے علاقہ کے او قانون دے کفر دے اغاب ہم پدی مجبور کے نا چارا کے نا تو انیب ہم بزان پا اللہ اس پارے فعل اللہ فتوک کو جو شاگردان ایماندارو مخلصانو اغو دو استاد خبر کامل او منگلا اغو وی فاقارو فقارو علی اللہ توکلنا ربنا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. من جو پا اللہ بانی زان اس پارا بس کسی کیجی کیجی با خبر پریجی نو اکم از روچے نو روچے عذاب پریجی نو نخلاص از رکھنا اس اللہ سزائی سور رسول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللہ مکوات مندہ زید از میں فتنہ سبب دو نقصان اذا فساد تاوان لزوال القوم الظالمين دي ظالمان ضرور دي ضرور ظالمان للقوم القائدين بظلمهم دا ضرور الظالمين دي جاتي فوا ندو لاس مبارک مبارکوا اللہ رب العالمین دعا قبول کروا دو پخل زبانی پادشو ونجنا برحمتک من القوم. ظلم زیادہ ہمیشہ کیجی اب جمہور نہ بکی گی اقلیت کیجی دا اقلیت کماری کہ اللہ سر جوڑی کہ اللہ سر جوڑی نظر مسجد کی زیادہ پرواہ نہیں زیادہ ورخی کی ملا جی توکل لا الہ الا اللہ لا متوکل علیہ الا اللہ اعتماد کی تکوری سی سوا دا اللہ نے بلتو نشتے اسباب مخشری التوکل دا غینا مخشری اسباب مخشری سمانا دا عمل دا تولنا توکل مخشری دی اسبابنا کہ اصلا سر با اللہ کی اما تخونا دا دی دا کہ زدت ضرورت اشیاء استعمال کم توکل میں پا اللہ بانے کہے روڑے با خلال نور لن مجھے روڑے خلال نور لن فکر دی نمائی یہاں قانون دی دا شتے اخرى او پدی اعتماد رفا کہ اللہ بنی مڑے مڑاول دا غلی اللہ بیر مانی سیدہ ولی میں جوڑا کئی بنی کنم پدی مانا باندی فعل اللہ فتوکل دیر زیرن کی دا مسئلہ جی کر کئی وکیل اللہ دے مانا سو اعتماد کی تکولی سی زموار دا بندہ دا خیر او دا شر اللہ رب العالمین دے یعنی پا جمع دین دا غنہ وارا دا صدیر سے قرآن کی دا مسئلہ جی کر کئی صفت دا اللہ رب العالمین الوکیل سورۃ آل عمران کے یوسل دریا ہوا انعام کے یوسل دعا ہود دولت یوسف سپس پیتا زمر دوس پیتا احزاب درے اور تسلی انفال یوس پیتا دشانتا ہود کے یوسل دریس فرقان تپن دوس شعرا دس ولس صورت نمل نہ و یوکم اتیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صورت آل عمران کے دو زیر کرتے ہیں یوسل دس پہ تو دویس یوسل پہ تو فاللہ صرف فاللہ کی زان اس پر ایماندار اللہ پاک نظران سبان سپارا لے گا اللہ تمہیں حفاظتوں کا سورت مائدہ کی ذکر کے یول انفال کے نہ سلے توبہ کے نہ پنزوس یوسف کے وس پہ تو سورت ابراہیم یول دولت زمر جسوا یو جسوا وجہ کا سکے سورت مجادلہ کے لس تغابن دیار لس طلاق کے درے اللہ زانس پر اور اللہ زانس پر الوکیل هو اللہ ذموار اگرے ذموار پہ گئے نو بل پسے کے گی بل پسے کے گا مو لا الہ الا اللہ لا وکیل الا اللہ اللہ لا الہ الا ہو مانا لا متوکل علیہ الا ہو سانتا غز پر خبز رن سرس پاری بے تیرے قبانے حفاظت کے ان کے اللہ دے الرقیب او الحافظ ساکن کے کنتان پر رقیب آلئیم بندہ کی حاضر دے نتازداب پر استعمال کی رہے حفاظت اور سر پر کے رجوع دا اللہ خلاص کرے وہ کی حاضر دے نتوک پر ساکی زو دین مار سے لڑن یی نور تو نقصانی کی زو نئی اور سرہ دا غنمات نہیں سکی وہ دو مار سوک نہیں کی لڑن نہیں کی سکی کنی دیو سرے کو پودو تو سنو نا نور پیدا دے کور کی سرہ ملاسی او دسی امان دک راشی غرط جا پوز از جنو سکنو سوک بے ساتھی جا اگل بے تو جدا سنو تو فرق بے نیولے یا بول لوگ رکھے اجتماع سن توی زمان پوز امان دکون سکنو نو دیو بلہ بے سوک ساتھی دیو حفاظت دے کیا دے اللہ اللہ رب العالمین خلق راغلے مسلمانان دو اس تو لغرون تا خطلی دے غربان تو غرون کی ایچے مسلمانان بولو شادوگان تر اخراس اس کے دے چانے مخونو سکن دے چانے پودی سکن دے بد بڑے تو ماران کو جدو کی شروع ہوئی ایسا غزر لے نتیجا نماز بڑھ لاؤ اگرو نے خوشی لا الہ الا اللہ لا متوکل علیہ الا اللہ اعتماد والے بھی اس کے سرائے کے اعتماد بھی کی بے دا اللہ دا اختیار دا اللہ رب العالمین دے دا چانتا الرقیب الحافظ رقیب سمانا دا امام راغب اسفہانی مفردات کی هو الحافظ ساکن کی سوا دا اللہ نبول تجنی شرے اللہ دے الرقیب فلما توفیتنی پورا دیوار پورا دنیا تو لگنا خلاف ہوا اب پوری حکومت سرد رہی اتنا پوری دنیا سما یو ویسٹ نے کاٹا ہونا تھا پورا رو موٹ صحیح سال انتظام تو آسم ان کا انتر رسی والے اللہ کو حفاظت کے ان کے اس رسی جن کے جن کہتے ہیں حفاظت سال آپ کے چلے تھے حفاظت کر کے دبا دس فلم ماں تو پیسے نہیں ماں کے پتہ نہیں سی دنیا کی تشریح دی عالم اور غیب صحیح جو کیوں نہ ماں سے حالات معلوم کن کا انتر رسی والے سورت نایدہ کی آیت یہ اصل وہ لب بس سورت نشا ہو رہا ہے سن داغے سورت الاحزاب کی آیت نمبر دو پانچ کن تان کر رسی قرآن دے ہونا ہندی کر کے ان ربا کا لبل مرساد رب گرے پہ انتظار کا ٹور چل کے رہا ٹور ہر تو گوری خلاب نے تیرا روان دی ان ربا کا لبل مرساد یقینا رب سادے خام خا تو مورچہ بائیں پہ انتظار بائیں انتظار کی میں نے جانا نا پانا تو سے مش کری سورت فجر کی آیت نمبر چار لس دس آنتا اللہ رب العالمین منعم دے منتقم دے دے کی تقریباً بچائے خلاف نشے بچائے تین ویل سے ضرورت نشے المنعم المنتقم ہو اللہ دے کافر نوم کا پروس کا خود سر کیا کری اگر وہ مجھے اللہ کری جانا بل کیا کری یہ لوئی صفت دا اللہ رب العالمین کے عام خلق کے نفع غلطے کرے اور صفت دے المجیب قبل ان کے دے فریاد اور پورا کون کے دے سوال ورکون کے دے ضرورت لا مجیب الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مجیب الا اللہ قبل ان کے جنس کرے ضرورت پورا کون کے جنس کرے سوا دا اللہ نہ بلتو یہ سو ہے اس میں ہوگا مجیب دا تدائی ارادانی فلیستجیبونی ویومنو بی لعلہم یرشدون یہ اس کو سپر جاتے ہیں سورت بقرہ مجیب دا تدائی ہم لوگ جو ظاہری جزاری کے ان کی سوال میں فریادی یہ دائی رہے ہو چر وہ خون کے ایسے بے پیسے چر وہ خون کے نا اب دائی کہ بلون کے رہے سوال کے ان کے رہے زمانا سوال قبل ہم اجیب دعوت اب دائی ارادان کلچ رتا کلچ نبری فلیت تجیب اولی نظما دیو منی زما خبر ہے کہ کامل غلط کی دی کامل غلط کی دی زما خبر ہے نظبہ سوال قبلو مولا او دا اختیار دے زما اجیب دعوت الدائی زادان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون نظما دی امانی او زما خبر پیغار کی دی لعلہم یرشدون دیر پارا کسی پا سمالار باندی سمالار باندی زما خبر تو غلط کی یہ سر سپگا کیا ہے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کی مدہ صفت ذکر کی دا اللہ مسلمانان اللہ کا جلل فاستجاب لهم ربهم انی لا ابیع عمل عامل منکم اخر کا یہ سر تینی نے یاد فاستجاب لهم ربهم ددو پالن کی نو ددو منلا سوال دا قبول کو قبل ان کے المجیب اللہ المستجیب اللہ لا غیر بلتوک نو نو لو پیغمبرانو منلی را احل کرے رے انو لو نور چا خلقولو علا منلو علا یو اللہ رب العالمین فست جاب لهم دا سانتا دا انبیاء و تذکر قرآن جتا ہے سورة الانبیاء کی نو دا ہر پیغمبر کو دعاو فست جبنا لہو و نجیناہو من الغم یونس اللہ کو دعا کرے وا فست جبنا لہو نو منگا دا پورا پورا منلی وا اجبنا نوی کر فست اجبنا تولم یلو مغلا اگو ایلیو لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین فست اجبنا لا منگ اید خبر پرو مغلا شپگا ہویا کی نشان تلور ہو کیا کی لیتے ہمبر سوالی مندلے دے اتا کیا کی لس کیا کی استجبنا زکریہ سوال اللہ مغلے ہو یونی سوال اللہ مغلے ہو دنور پہ انباران سوالونا سوالی اجونا زارائی اللہ تعالی کریم اللہ علیہ مانگلی المجیب ہو اللہ نا سانتا اجیبت دعوتکما قالا قد اجیبت دعوتکما ساسو دعا القبول کرسو موسیٰ و حارون علیہ السلام دعا کی فاستقیما ولا تتبعا من سبیل الذین لا یعلمون، یونس کی آیت نمبر 9. قال قد اجیبت دعوتکما و استصدقوا دعوا زاری قبول کیسا اوہ من اللہ وہ شرط دے فاستقیما بالکل ایمی غدر گئی درست گئی ولا تتبعا من سبیل الذین لا یعلمون کہ نفی جندہ وہ پلاو بانے مزائی نفی جدہ وہ اس میں سوالی وقت مانا سر سوال میں میرے شوئے دے نن دے ہو کہ سبا دے خدا قبول لے عالمان وہی کہ تقریباً دیش کالا یا صدر پاس دیش کالا پس دا سوال قبول کے کہ قبلہ وڑو تو غصوی اد اخلاصو لے صلیح تو سو سر یو سر یو کم صلیح سا یو تشوی اجیب الدعوت اتما نو تو تب انتظارو کرنا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نپوئی جی دا غوپ خبر پس نظر ہوئی کہ وہی مانے لے دے ہوئی دکل آلا انتظاروں کا دماؤں کا پکیتا دا شانتا سورة شورا آیت نمبر 25 کی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنِيَ اللَّهَ قَبْلِ اللَّهَ دَعُوا چِ مَنْرَي بِ حَقْ دَزَلَنَا يَسْتَجِيبَ الَّذِينَ آمَنُوا تفسیر بلشتے او قل ربان او مطلب دا اللہ دا آغا چا خبر منی یقینی منی چی ایمان راوائے دزلنا کلے منی پدی ساتو لپورا کئی نا چکر اللہ وقت منجی اگر وقت باندی یا دنیا کی لپورا کئی نا کل اللہ دنیا اپری پاکرت کے لپورا کئی ایس تجیب اللذین آمن اللہ قبلی سورة فاطر کے سورة سمیت اس بار اللہ لکی یس تجیب اللہ نو نفید غیر نکی مستجابو لکم تاس کی طرح مدسر اپنے کیسے سورة فاطر مستجابو لکم ادو الذین زعمتم من دون اللہ تاسو اچھ بلائی تاسو اچھ منائی تاسو اچھ وائی اچھ دادی او دادی نورا مدہ کی کہہ کنا کرا مدہ کی کہی مستجابو لکم بلکل نشی قبلو لیتا سلا یو زرد اللہ مملی نشی نولو کچھ رو باسی اولی رو باسی سورة فاطر مستجابو لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ آيات 14 إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ كَتَاسْ تَبْشِرِ وَرَوَالْ فَتَوَيْمَ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ أَوْرِ نُسْتَغْرِ فِرْيَادِ وہ بوتان جی دا بوتان سرکی رچا تعلق نمانی نو بوتا وراز بیسو دا سن دنار خول جتر سکی نسکی خوچی پا قبر کیخون اس بیسکی تو قبر کی خونو پر زان بای ویز در جنو پر دے باندے کانے دی شیشی جوڑے دو بو تو کی نسے دی او چھے کل دا ہوئے اس جوڑ کو آجاز سے دل بار میں میرا ہوئے دے نو جا پلوے اگر دے زتے احترام بانے رسے دی خدا تعلق سردہ رضی میں نکنے قرآن دکھے دی کر کئی جدا تاسی رام دست چوائی نو دو چسے نسے قبلو لے لا اسمعو دعا کم نمانی دو ادا آواز کئی بود تکی آواز کئی نو بوتا وی بوتا پنے کیسا کہ ہوگل پنے کیسا ابراہیم پنے کیسا اسماعیل پنے کیسا اغت ابراہیم ہوئی اغت اسماعیل ہوئی او چرے کی اوباسی نو قبر دینے اوباسی اخونا بابا پنے کیسا ہوئی مجاہد چرسے دے لوئے غازی دے سوابے میں شروع کرے اوکو جہاد باندے پنچاری مرکر ہو او پدی اللہ خورا تا کل سکان کافر ہو او دلتا دیوانا کی فور مخامر دا کافر عمر کو عدل پر وفات کو کہتے خبر دے نیک سر دے اللہ دے دین دے پارے جہاد کر اللہ دے پر رحمت چنو کی پر آگا پر ٹول مرگورو باندے میں جہاد ہی کر نو خلق روسی چنہ علاج جو غارتی را پہنے کے چیزی ہے دلاز دے لسون دے زامنو کے دیر مڑانے دے زامنو کی خود اللہ وغل دے تطلع او زامنو اللہ بدل کر آتلع اتر دیر آتلع ایڈی خبر اکولو بخپل آئے زمین بکلی جو جو زامنی یو وہ کہ پیدا خون بابا کنم ورکاو پیدا یو بجے ساتھی دا بری پیر بابا کنم ورکاو لیکن سیدا بکلی کی اسے کن داوود نہیں تو لیکن دوار سے یو جا کری لیکن دا یو تن لر دا دوار انی ساتھی نی جگہ جانے والے کلی دا یو بجے ساتھی یو بجے ساتھی لا اسمعو دعا کم تس فریاد ناوری تس بلن ناوری ولو سمعو ما استجابو لکم دا لو استعمال کو محالات کی کیجئے لو کان فیہما آلیاتن الا اللہ لفسدتا نظر اللہ دیکھنے دا لو قومو بس تجابو لکم فرض کا چی ریح شیخ فرض کا چی ویمنی فرض کا چی وائر دو مستجابو لکم نشی قبرو رحساسو اس خبرهم یو در ام نشی مدره یواج نمان ندی یوم القیامت یک فرون بسیر که کام قیامت که چی تاسو منگر آمده که یک فرون بسیر که کام ساسو دی شیر کولو کفر دا اللہ سر شیر کولو انکار که ایو بزر که نیم راما در کره رشتیاوی کنو درو خنوی دقا نمزال شیطانی کره آج